أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورته الزخرف د شپوش پیتم آیات څخه شروع پر او اویایم آیات باندې ختم شول. د دې رابط ته ما قبل سره په دې کې دي چې هلته وار د واره فاتجر شم آیات کې چې و الله تعالی عز وجل د دوی دپاره یو تهدید ذکر کړی و. اتجر شم آیات دا رقم و چې هلته تیر شوی و چه الله عز وجل حتى اذا جاءوا حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين داغ دي دا پار تهجد التذكر سوي وچ دي على پاك ما تراسي بارانو دا خپل اغا شیطان شد دی بی خطایستی واغا توا یا لی تبینی و بینک بعد المشرقین کش چیزو تا دوغن سر لیری وای لکه دا دوا مشرق چی سر لیری چا مرد لیو دا دوی بی دی بل دا جمی دی یا لکه مشرق و مغرب چی سر لیری چی نمی لی دای جمعر استا دا لا سر پیش رسو دا نو اغا یو تحجید دی دا پار زکر سوی و پا دا یو آیات که چی دا اسما در تو وای بل آیات که چی بیاو پا یو شپیتم آیات که هم داغه تهجد د دې د پاره ذکر شوی او هغه یو شپیتم آیات دا و چې و انه لعلم علم للساعه چې دا عیسی علیه صلوات و سلام شدید دره تک دا ذریعه ده د یقیني علم د پاره پر چا باندې پر ساعت پر قیامت باندې چې قیامت نو واست استراری په دا ځای کې قیامت دې ذکر شوی او تهجد و بل دا د سبق پای چې و ده پرون د سبق پای اخیری فویل للذین ظلموا چې دا پنځه شپیتم ویل و عذاب دی اغا کسان دو لر چدوی ظلم کردی دا چا سخه من عذاب یوم علیم دوی لر دا ویل و حلاکت دی دا اغا عذاب سخه دا اغا دردناکی ورزی دا دری زیاد تهجید زکر سوی نو اوس چې دی په دا اوس سبق کې داسې مجمل تهجد بیا ورته ذکر کیږي، مګر وروسته تفصیل ورکول کیږي د وعد د وعید په ذریعه. وعد و مؤمنانو ته دی وعد هغه خبره ته ویل کیږي چې د جنت بیان ورته کوي، وای دا یې وعده ورسره وکړه. وعید یو چاته سرزنیش ورکول هغه بیا د کفارو دپاره. نو ګوري د نن په درس کې چې دی هم د تهجد اجمالی تهجد دی، مگر نور تفصیل د اوغ دوو ډلو دپاره دی چې د اوغو هغه وعد و وعید درته ښکاره کړي چې هغه کسان چې د الله تعالی دین یې منلی دي هغو ته نو الله څه ورکوي، او دغه کسان چې د تهجد د مخې اجمالا تهجد مازې به قیامت ورته یاد شو، عذاب ورته یاد شو، د اوغو هغه عذاب هغه وعید تفصیلیي کدای سپاره بد پوهېدلی یاست. ګواکې مخکې هم تهجد درې ځای مې درته وښل په درو آیاتو کې، اوس هم تهجد دی اجمالا، خو هغه وعد و وعید تفصیلا دی. وعد څه معنا؟ د هغه مؤمنانو دپاره چې هغه ایمان راوړي، د هغو دپاره چې کوم نعمتونه دي الله نوکي تفصیل ورلرو کي، هغه کسان چې هغه مخکې تهجد ورکول سوي وو اجمالا، د هغو هغه وعید چې دی هغه عذاب چې دی هغو ته تفصیل ورلرو کي. الله پاک دې فرمایي اول دواره هغه اجمالي تهجد دی. وایي هل ينظرون، هل ينظرون نو دی انتظار نه کوي، د اهل په معنا ده نه پدي، الا الساعه مگر نه د قیامت. نو دی خو اوس په دا نورو خبرو چې دلایل ورته وایه چې دغه ستا لار باطل ده، دا بت ایچی نشي کوی، دا کفریاتو شرکیات مه کوي، د رسالت انکار مه کوي، د الله د وحدانیت انکار مه کوي، خو دا دلایل دی نه مني. الله وایي نو دی اوس انتظار نه کوي مگر نه د قیامت. هل ينظرون نو دی انتظار نه کوي چې دلایل نه مني، عمل نه پکی، الا ساعت مگر نه د قیامت. ان دارکم تأتیه چه راش دا قیامت هم و دویتا باغتا تناب برورتا راش و هم چه دوی لا یشعرون، هیچ خبر کیا نلری، هیچ شعور نلری. وز پر جزی بانی سوار ملاقاری واردیر نو چه دا قیامت ما نلی خبر نبی علیه السلام ایمان راوری، قیامت خودی نمانی او توا انتظار وز دید ساعت کی. و د دې دار کوم مثال دی مجازن دی د هغه چا سره مشابه کړل وکي چا ته چته خبره شي چې دا کار دغه سکیدون کی دی، دای برستا دلایل نه مجبور اورور چرای ونی ویني ولا کې ومنه چار وخت مې وویل دل بیا بیا منه. نو دی واکه د هغه خلکو سره مشابه کړ چې وس نه دی دغه وای چې قامت را ونی ویني زی ولا کې ومنه، کنه دوه قامت نه مني چې دا ډیر انکار وکي بر د اوغه منکر سره مشابه چې هغه په دلایل نه کانی کیږي ته یو شی ورته ثابته برای چرای ویني ویني ولا کې ونه، ما خو منکر نه دی ځنی دلایل سدي منکر دی، هغه شی دې سن دی چې ګر سره نه مني برای کرالی بیا زمنه دی دغه سره مشابه کی چې نو دی وسه قامت د پاره چې کی انتظار کی، کنه دا کافر خو د قیامت انتظار نه کوي، قیامت ته کله ګر سره مني، خو د هغه سړي په درجه کې سره هغه چې وایي چې دا شی زه ونه وینم ستا دلایل ولا کو منم، نو الله وایي دې ما غره کم دین وس مني نه، مگر نو کوم وخت وایي چې قیامت راځ کنه دوی خو د قیامت دعوه نه کوي چې قیامت راځ، الله وایي نو بل خبر خو نه سو پاته دلایل خو مګر درته وایي وس نو چې تاسو دا غواړي. هل ينظرون دي انتظار نكي الا الساعه مگر نه قیامت، نو قیامت ته منتظر دي په دلیل خو نه کانی کیر نه دي نه بیا رسم خبرې بنه نه ده الله ده من نه بل څنګه قیامت انداز ته اتیه چې راشي هم ودی ته د قیامت بغته تن نه به بر ورته راشي و هم چې دوی لا یشعرون خبر کان لري پر لا یشعرون هم سوال کول کیږي چې کافر خو چې ما زکنده نشي په خبره سر خلاصیږي چې مرس خو بیخي سر خلاصي چې قیامت خامه خارج نه الله څنګه وای چې قیامت پر دوی راځي لا شعورون دی به خبر نه لري پر دا رقم نو خبر خو دی چې د اماز مرس په برزخ کې سر خلاصي چې قیامت خامه خارج او الله پاک وای چې دی بلا شعورون خبر نه لري دا قیامت را تک دوه رقم دی دی چې برزخ ته ورلې سای وخت له پدې خې سر خلاصي چې قیامت کیږي مگر د قیامت اغه نیټه اغه خو نور ما میږي څه وخت دی په دغه وخت کې نو چې دی د لا شعورون چې علاوه چې نه دی په ورا تک نو خبر په حق اليقين او په عين اليقين نه ولیدلی عين اليقين دا غوښ په سترګو یې وویني حق اليقين دا غوښ په عذاب کې څه ول ویږي ګر سره نو دته خو په برزخ کې قامت ته پاره علم را لچ قامت راځي نه عين اليقين سوي دي عين اليقين شبه ستورك قامت ويني ني حق اليقين سوي دي شبه عذابك غرسر واقعيسي ده اغد وشانو سخدين خبار دين وده انتظار كي ده قامت چراسي ناببرا سرکم ناببرا چوام ده خبر ندي پا چايا پا واقعي كدوه چبه ده غسانيا واقعي كيجي او ده قامت چه دي شبه ستورك ده ويني پا ستورك دولو خنو ندي خبر اگر چبه ده خبر دي چخام خارازي ده خبرت سو وقت كي وام پا برزخ كي پرمزك خياغ جدا نبيانو سر ده ويواجه چبه ده كده وخبر الله ومنم. نو زه به بیرته ترجمه را ووایم هل ینظرون دوی انتظار نکی دغه کفاره چې د مخ کې بحث ور سره سوی دي څو څو وار اجمالا دوی ته تهجد ور کول سپ عذاب الا ساعت مگر نه د قیامت ان دارکم تاتی جراسی هم ودیته د تاتی زمرو د ساعت راجی د قیامت راسی ودیته بغتتن نه ببر وهم او دی لا يشعرون هیڅ شعور خبر کیا به نه لري دغه په واقع کې دوی پر دغه د کی واقع کیږي نو بر نه ببر سود دی ته پاره کنه د څه خبر دی چې قیامت کی مگر ټیم معلوم دی لکه د مثال په تور سره وي یو وخت پر جمزه کې زلزلہ کیږي یقین هیڅ کیږي خونو مگر هغه ټیم نه دی مر ماغه ټیم چې واقع کیږي هغه نه به بر دی نه ورته اماده دغه رقم یې نو پس یې الله عز وجل مال دغه ښه تهدید اجماعي سود دی د پاره چې نو قیامت غواړي سم دم پس تو ګو دوزخ غواړي چې وی ویني به لغه څه نه کانی کیږي اوس دغه ځای چې الاخلاء د دې ځای نو اوس هغه دوی په دې کې بیانې دی وی د پاره وعد اوس اول د پاره وعد بیانې د جنت خبرې د چا د پاره د هغه کسانو د پاره چې د الله جنې کړي پس یې نو بیا وعید راځي هغه بیا د شیم شه دغه ځای وعید شروع سو الاخلاء او سچ دوستان ټول دوستان جمع د خلیل د الاخلاء سچ دوستان یوم اذن په دغه ورځ کې د قیامت پیش بعضهم بعضی د دوی به لبعض وزین نور لره عدو دشمنان وی الا المتقین مگر نه پرهیزګاران په اخرت کې چې دوی پر دې دنیا کې مې دوستی سوي انډوالی سوي الله په ورځ کې د قیامت ټول دوستان چې دلته دوستی سره کړي دا به دشمنان وی بد به سره کیږي چپ لچا د متقین د متقین بعد نه سره کیږي الله تم سره خوشحالي کته و دغه دوستان چې د متقین څخه ماسیا واج الله متقین زنی سسنا کړ د دوی الته بد ویل سره کیږي دغه وجه ده مثلا فرض که خدای نه کړدا زه د بد سره سره کښنم په بدو کارو یې اخته کړم نو اوس خود د بدی ما ته سم نه را معلومیش په قیامت چې د عذاب ورته مخ سينو خو ما سر په خلاصي چې دا ګر د دوی خبيس خود د سره کښنستل م دغه بد سره د د د لا سره پیښه ده نو باره م د د لیدلو سلابت کیش لکه هغه مخ کې چیرې سوله چې باره هغه سړي و شیطان ته وایره کافر چې بل کې چې زوته لکه مشرق مغرب سره جوړه خود د ما له سر خلاص شیطان ست د لا سره پیښه نو دغه انډوالین دغه رقم د دې دنیا څه چې انډوالي الله پاک وي هغه دغه چې اخرت کې په دشمني بدلیږي چپ له د چا انډوالي د متقین د متقین انډوالي چې جالته منډوالي وایي خو ته چې الته د نعمتونه وویني بار خو د څه د خاطر یې ویني خو د شکرونه کړی اخبار د پلان سره کښېنستلم دغه د برکت څخه د شکرونه زما په نصیب سو نو دای الله کیم د دغه خپل انډواله څه شرازي لکه په دې دنیا کې سره انډوالانو او هغه بدن چې هغه چې په جند دنیا کې سره انډوالان د څه سره راځي خو په آخرت کې بد سره راځي ولی په آخرت کې دی په غزک پوسی چې د دې لا سره پیښ شو نو دا خبره ته به شو متوجه الاخلاء د دې څه کوم دوستان واخسته څه چې دوستان چې په دې دنیا کې سره انډوالان دا کنه کانج کبدان کدا ولی دا ګرځ ځنی اخلو خواسته چې الا المتقین سسنا برز نی سیس چې نی ویس وی با سیدا چپل اخ الاخلاء ټول دوستان چې په دنیا کې سره دي یوم اذن په دغه ورځ کې چې د ساعت د قیامت ورځ ده بعضهم جن دی بچی لبعض جن د جن نور د پاره عدو دشمنان الا المتقین مگر نه څوک دغه پرهیزګاران چې د الله څخه بیریدلی دي ایمان یې راوړي دغه دوستان به یو تر بل الله تم سره دوستان دښمنی بیني ولی مال خدای د دې دوست سمره الته ویني بد دوست چې دی دغه بد سمره ویني نو بل کې بد ذکر واسطه د الله سره پیښ وسو نیک دوست چې دی د نیک سمره الته ویني بره ودا خوم د د برکات څخه نو الته بر سره محبوبین وي دا یو شګنه سوله د تقوا چاندوالانی پر دې دنیا جالته منډوالانی نه سره دښمنان کیږي د اوغه بدوی چې دی یو تهدید دغه څه چې دلته دی سره دوستان چې الته به سره دښمنانی بد به سره کیږي نو الله عز وجل بنو په دغه ورځ باندې ندا وکړي دا د یا عبادی ندا چې درجه مخ کې بد شوه چې نو الله به ندا وکړي وجه متقین ته سره دا چې ندا وکړي یا عبادی ازما بندګا لا خوف هیڅ بیره نست علیکم پر تاسو باندې د یو بد پیښ څخه بلای پیغام راځي پیغام د الله تعالی د طرف څخه ندا کول کیږي په ذریعہ د یو ملکی چې ما بندگان چې هغه متقین دي هغه ته واچونه بیرېږي بیره پرته سی باندې نسته پیغام کی ساده ولې هغه خو بل جهان دی نه بل د هر سړی و ما خص چې صبر سره کیږي خو موږ نه دلی دلی په یا پلاغه دنیا ته ورجوندې سي نو دا زیری پر وسی یا عباد ازما بندگانو لا خوف بیره نست علیکم پرته سی باندې الیوم نن ورځ ولا انتم تحزنون ولا انتم او نبا تاسي تحزنون غمگین سي خام با امن در تپیشیر دی وش سخشی هغه د دنیا پلانې شی مدلا سوت اس جن ارمانیش بیر امن د درته متوجه چې معنا وز بده وب پیش سره مخسم په دیزک نه د بده پیش سره مخ کیږي نه د دنیا په یوشی په ارمان جن کیږي غم جن کیږي چې تاسو د حزن او غم پیش سي دا عباد نو څوک دي چې الله نه را ورته کوي دا الذين چې دي د جسر نو هم محذوب دینو چې دینو الذين هغه خلق دي امنو چې ایمان را وړي په دنیا کې بیا آیات نه علاوه پر آیاتو باندې زمر وکانو او دی و په دنیا کې مسلمین پرمان منون کې و د علم د لارې څخه هم پرمان منوي چې علاوه فنج دا شیان زده کړي د عمل د لارې څخه هم پرمان منوي چې دغه شیان عملي کړي کدا یې په خبره پوهیږي د علم د لارې لکه مومن به شیان چې انسان په مکلف دی چې پر دغه څو شیانو باندې د ایمان وي لکه په مونته بلا کې ذکر شوی پر دې باندې یقیني علم راوړي ان پر منبردار دی پر دغه علم او یقین راوستري د اعمال د قسمت څخه لکه حج دی جهاد دی زکات دی روزه دی ولمنځ دی دا هم کړی چې نو دی مسلم دی پر منبردار دی هم علمن هم عملن د دواړو کارو اوس موږ مشکلات په دغه کې لرو څوک علمن د مثال په تور فرمانبردار نه دی ایمان نه دی زدن څوک در هغه به زده دی خو عملا فرمانبردار نه دی نو الله عز وجل دغه عباد دغه شی پکې وایي چې مؤمن دی ایمان راوړی دی او دی مسلم فرمانبردار دی علمن او عملا الذين دینو هغه خلق دی دینو هغه د هم د زمیر ترجمه سو چې ما دلته ورسېری شول کیږي دی هغه خلق دی امنو چې ایمان را وړي او په دنیا کې به آیات نه پر آیاتو زمر وکانو او دی و مسلمین پرمن منون کې او تابع داران و ده او امیر د الله تعالی نو الله تعالی خو یو هغه ناره پر وکړه چې ولته سي چې است هغه نه دی ورته وکړه چې پرته سي بیر و غم نسته پس یې ورته وای او دخولو تاسو داخل سي الجنه وجنه درزي وجنه نوزي انتم تاسي وازواجكم او بيبيان تاسي چې مؤمناتي وي تحبرون په دې حال کې چې تاسي به خوشاله کړی کېږي تاسي به معزز کړی کېږي تحبرون مجهوله صيغه ده مصدر د دې چې دی حبور راځي حبور دغه ته ویل کېږي چې انسان خوشحالي پر بدن یې خوشحالي ښکاری پر دماغ یې خوشحالي ښکاری نو الله پاک تاسي به په جنت کې نه نوځي څنګه تحبرون چې تاسي به خوشاله او معزز یاست د رنګ څه به خلک معلوموي چې یاره دا سړی چې دی ډیر په خوشحالي کې دی خلک نه وایي چې څوک ډیر وسای براوي لاسوب شو یې خندل وروره نو لاس خو نه خاندي پښې خو نه خاندي خو د ده پر لاسو پښو چې کومه خوشحالي ښکاره کېږي کوم حرکات ښکاره کېږي په خندا یې تعبیروي نو الله پاک وایي تاسې نه نوځي په څنګه حال کې تحبرون چې تاسې به خوشحاله کړه کېږي خوشحاله کړه کېږي څه معنی چې نه ستا زړه غواړي هغه عزت چې کول کېږي نو خود به تاسې بره خوشحاله یاست نو دلته کوم شی ډېر ښه دقیق پر سره الله تعالی په دې ځای کې و ازواجکم د انسان خدای خپل کور والا سره هم چې شی رابطه ای الله چې ودی ته وایي ته جنت نه نو زواج دی نه دی ورای کور والا جم در سره بوزه مګرو شرط ایمان دی چا کور والا بنو چې شی مؤمنای کچیر مؤمنان نه ولا چې کافرای لکه درو ته علی صلوات و سلام ده اخر نو ور سره دی اگر چې د نبی شه زو وسه دل ده مګر هغه جنت نه دی ولی پر کافر باندې چې دی جنت حرام دی دا چې فقط مؤمنای وی پر ایمان وی الله پاک دا صورت وای او دخولو تاسو داخل سی الجنه و جنت ده انتم تاسي وازواجكم او دا غره کم کوروالا یستیس چې مؤمنات کی وي په څنګه حال کې داخل سی تحبرون چې تاسو به خوشاله کړی کېږي معزز کړی کېږي به عزت بدر لاره در کول سی فسير رب العالمين فرمای و يطاف طواف کول کېږي عليهم فردي بسحاف فكاسو سره صحف و دغه کاسیته ویل کیږي لکه د امور ته شوروا غاګې پکشي کی خور لاستې نه لري خوله ډیره پراخه ده نو پر دې به دغه کاسې ګرځول کیږي هغه حور یو غلمان چورته وای غلمان خادمان دي دا کاسې به نو د معقولات ډکی چې د خپل کم خواهش دي هغه معقولات خوراکي شي البته به پسې اکواب ذکر کیږي د کوب جمع ده کوب چې امور ته شي کوپ مرته وای یا ګلاس ورته وای دا هم دغه کم هغه یا د سرو زروي یا د سپینو زروي خو مطلب دا چې د قیمتي شي څخه جوړي په هغه کې بیا شربتان پر ګرځول کیږي نو ګرد ورځ دغه کار دی ولې خو مړی ده البته نسته البته چې جنتي خوراکي د لوجو پر بنیا جنت کې چې دی ورسو په جنت کې لوجو نسته ټول د خوند لپاره پر دې شي خوند اخلم پر هغه خوند اخلم پر هغه چې دی خوري هغه د سینې کې چې نس ډکس هغه ختمیږي فقط کدای سپ خبر پویږي وس دې مش خو په دې دنیا کې چې ماړوسو خو بره هغه جو پر ډکسي تر څو چې هغه هضم نشي نور نور اچو الته چې دې چې د خوري چې ما دې درسونه تاسو ولا هضم دې ختم دې خپل لکه خو لا چې د انسان څخه وځي نور به العالمین و یطاف تواب کول کیږي گردش کول کیږي علیهم پر دې بسحاف فکاسو سره چا کاسي دې من ذهب د سرو زرو او دا د څه د پارج د معقولات د پارج چې مړه مطعم شي چې خوړه کیږي چې هغه و اکواب او فکوپو سر پردی گردش کول کی رکوپونه بیا د مشروبات د دک د عسل او بډک د شیدو بډک د بو بډک نو د مثال د نورو د شراب سره د جنت شراب شي د جن د غو سره بډک د گرد چې د خوند شي یان نو دای ګور د اغه چولتی سی به معزز کرسی خوشاله بسی د خوشاله یو لرج نو کی نه منار اشکار کړو دا پردی باندې گرد ورځ دغه توافونه شروع دي دغه گردشونه شروع دي و فیها او فدغه جنتو کی چدی ما تشتهی هی الانفس ما اغه ټول شیان دی تشتهی چې خواهش کی اشتها کی هی دغه الانفس نفوس د مؤمنان چې د نفس د کوم شي تقاضا کی اغه ټول په پښه کې موجود دی د څه شي نشته چې دی د خواهش وکي بار د تور څه چې یار ته خوړم انسانی فکر وو ار شي خپل چین بل پجی میکنو ته تڅ الله ته چې دې ستا د تو غشتن نو وسی ار وخت ستا ولی په جنت کې جمع نهسته په جنت کې مر نهسته ګرد مر یواله کده په سرګه تازه هوا ده میوه سر کال موجودی دي نو داسي و فیها په دغه جنتو کې ما اغه ټول شیان دي تشته هیڅ غشتن نه کې هیر اغه شیان الانفس نفسنا د مؤمنان وتلذ او اغه شیان دي چې خوند پر اخلي الاعیون وسترګ سترګیش دی پر حسن منظر باندې خوند اخلي لکه مثلا غلمان هغه لا پاکه لکه لؤلؤ مکنون لکه داسې سفاره غونه دی لکه هغه مرغلره چې په دبلی کې پټه ساته سوي هیڅ ګرځ نه پر دې دلی دا چې دی حسن حسن مخلوقات دي د شهوت پر بنیاد باندې نه دي کدا یې په خبره پوهیږي دا شهوت چې دی د حسن سره په دې دنیا کې تړلې دي الته دغه شیان چې دي چې دا بد بد صفات جنتی دي نه پاک اغه دی جنکان خو به جن سره لري ګرد سره خوشاله نو اغه غلمان دو غو پر د حسن منظر د دې داس خوانده خل کوم چې یو شو ګلان یو ځای وبینو نو ګل ته سره په شهوت ګور خوشاوت نه دی نو یا دی چې خپل زوی شایسته خوشی بغل ته راټین کی نو دا چې دی په شهوت کې دی په شهوت باندې نه دی نو اغه غلمان چې دی اغه حسن منظر چې سترګې خوند پر اخلي دا پک شي کیسته دا خپل دا حوري د غوس خوشاو د شهوت پر کوم استفاده کول کیږي حسن منظر هم شخوند کی د جنت خپل دا درخت او دا جوړ دا خپل چې دی سترګې خوند پر اخلي نو الله پاک چې دا نفس کم خواهش دی هغه پک شي کیسته چې سترګې خوند پر اخلي دا منظره چې خلک هغه پک شي کیسته هغه دواړه پک شي کیږي ما هغه شان په جنت کې تشته هی چې غشتنه کی اشتها کی هی دا غل انفس او نفسونه د مؤمنانو وتلذ او چې خوند پر اخلي الاعیون او سترګې د مؤمنانو وانتم فيها خالدون وانتم او تاسي چالت على فاكل چ ادخلوا الجنه تخ اخبر په خطاب را شروع نو الا و انتم تسب فيها بدغ جنتو کی خالدون همیشنی است دغه د خلود زیری ام پر کی چ معنا د ته دا شی پیش نسی چ ته یس کی بیا وست لکه د دنیا څخه چر اوت کی د جنت وستم الله دغه په دافای کی بل ټاپ ور و الله ور یقین کړ چې د امیش د فاره بالکل بیا غم پر کی ګرځه وانتم تسب فيها بدغ جنت کی خالدون همیشنی است پس یا الله ورتوی و تلک الجنه او دغ جنت التي دا هغه جنت دی ورستمو چې درکول سوی دی و تسته هدا جنت ولی بما کنتم تعملون بما په سبب دا غ کنتم چې تسی واست تعملون تسی عمل کاوه دا غ دنیا عمل چې دی کاوه اخواری چې در باندې کېږي چې د ټول خلکو په خپل شهواتو کې عمر سرپاوه تا په عبادت کې سرپاوه دا غ د بدلای وس واخله همیشه نه جنت کدا چې ملا قاری په پیژه د اورستمو ترجمه ما څنګه وکړه اورستمو چې تسته درکول سوی دی هدا ورستمو لپسی ترجمه خدا ده ورستمو چې په میراث تر کول سوې دي او تاسو لکه سره چې د پلار میراث یوسي نو جنت ته د چا سي میراث وړي ته دې مطلب دا دی د میراث سره ملکیت لازم دی مثلا د سړي پلار مړ شو د پلار څه چې جاهداد د ده د ورثو په ملک داخلي کې هغه غواړي کنه غواړي بیا اختیار د په ملک کې چې داخل شي مالکیت میراث وای. نو د هغه میراث سره مالکیت لازم سو چې زوی بره د شیانو مالک دی، هغه د اولاده لور د کې زوی دی کې کورواله هغه د شیانو مالک وګرځید. د میراث سره کوم شی لازم سو؟ مالکیت. نو دلته د اورستمو توری ذکر سو، مراد ځنی هغه لازم دی چې هغه مالکیت اورستمو چې تاسو در کول سوی دی، معنا مالکان سوی یا ساده د جنت، هغه ترجمه ما وکړله. توری د میراث ذکر سو، د میراث سره چې لازم مالکیت هغه دلته په دې ځای کې مراد. مگر ځینې مفسرین وایي وایي یا سم د میراث معنا په کې مراد. ولی یو خود د خپل حق دی د جنتی په میراث کې. په جنت کې چې څونه انسانان دي د ګردو د پاره ځای جوړ دی که کافر دی که مسلمان دی، په دوزخ کې هم د ګردو انسانانو د پاره ځای جوړ دی که کافر دی که مسلمان دی. دا چې ځینې کافران سوه هغه د دوی ځایونه چې په جنت کې دي هغه مؤمنانو ته په میراث ورکول کېږي چې د هغه مستثني. په چې کوم کافران سوله په دوزخ کې چې د مؤمنانو پر مقابل باندې څونه ځایونه جوړ هغه بیا ودی ته په میراث ورکول کېږي. یعنی د دوزخ ځایونه و چا ته په میراث پاتې سوله؟ و کافرانو ته. او هغه د جنت ځایونه چې د دوی دپاره جوړه کبیر فرض ایمان راوړي هغه و مؤمنانو ته. نو بیا د میراث معنا په خپل ځای باندې ټیک سو. نو دواړه رقمه ترجمه موږ کوو. داسې وایو چې الله ورته وایي و تلک الجنت و دغه جنت دا الله چې هغه دی اورستمو چې تاسو ته درکول سوی دی مالکان سوی یا ساده دی جنت. ولی بما په سبب دغه کنتم چې تاسو واسه تعملون عمل مکاو هغه دوه مترجمه چې د میراث پر کمی وکړو اورستمو چې تاسو ته په میراث درکول سوی دی دا جنت د چا میراث پاتې د کافرانو ده چې تاسو سره مقابله کول جګړه کوله تا د دوه ولاری ته نه واوښتل جهاد یې ورسره وکړي د دې پسې واخستې هغه دی اوس په دوزخ کې دی چې ځای تاسو ته پاتې شو لکه په دې دنیا کې چې مال په غنیمت درمات در پاتې سو الله ته هغه ځای په میراث در پاتې سو هغه د جنت برخه. فسیر رب العالمین بیا ورته وایي لکم فیها فاکهتون لکم ستاسو دپاره فیها په دغه جنتو کې فاکهتون میوه ده کثیرتون ډیر منها چې د هغه څخه به تاکلون تاسو خوراک کوئ. فاکهه دغه ده چې سړی خواپاکي پکوي لکه په دې اوس دنیا کې هم دغه رقم ده چې څوک د چا میلمی نو باره چې ډوډۍ ورلره ورکړي تر ډوډۍ وروسته هغه د وخت مطابق میوه ورته پیښیږي. کچیر معنا دی دغه ډیر اعزاز کوي بره میوه هم راوړي. مثلا د انګورو ټیم دی د ډوډۍ وروسته انګور راوړي یا د سیبو ټیم دی سیب راوړي یا بله میوه راوړي. دغه فواکه د میوې د الله د کثیرتون تورې ورسره وایي لکم ستاسو دپاره فیها په دا جنت کې فاکهتون میوې دي کثیرتون بیخي ډیرې. نو منها چې ځینې د هغه څخه تاکلون تاسو خوري خلاصه وایه نسي. ولې د جنت درخت دا قانون دی چې مدت الحیات ته دا خالي نسي لیدلی چې یار دا درخته لاش سویر تلی خو ګاګی موږ بختور شو یو درخته لاش د جنت په درختو کې لاش نسته. ولې چې دا میوه ځینې وش کېږي پر هغه ځای بله خپله اوتومات شنه یي شګوفه نه غواړي چې بیا په کرا کرا غټېږي چې ته سیب راوشکه پر هغه ځای بل سیب ولاړ چې د انګورو څه وشکی وچ پر هغه ځای باندې بل زړېږي. نو په دې کې چې دې اگر ته تمامه وایسه نو خود دې د منها تورې وایم لا قاري چې میوې خو ډېرې دي منها ځینې د هغه څخه د امین په معنا سره د بعض کې چې ځینې د هغه څخه تاکلون تاسو خوري د تمامه څخه وتږي چې ته بیا تمامه یې تر دغه ځایه پورې سوره تفصیل ورلره ورکړي چې مال وعد په دې سبکه کې بیانېږي. دا وعد څه د چا دپاره؟ د هغه الاخلاص چې راونسي تر دا پای پورې د مؤمنانو دپاره. ولې الله بیا راوښول چې دغه کسان چې دا دوی چې دا کوم صفتونه نعمتونه ورکول کېږي دا څوک دي؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین چې دا دغه خلک دي. نو تر دې ځایه وعد شو د دې وروسته نو بیا د هغو کسانو دپاره چا مخکې تېر شوي وو چا درې ځایه تهجد په عذاب ورکول شوی وو چې د دوزخ عذاب درته ګوري د هغو دپاره بیا وعد دي هغه هم داسې بیانېږي. ان بېشک المجرمین مجرمان خلق مجرم خو هغه دی چې د باچا هغه حکم یې مات کړی فرمان یې مات کړی نو دوی خو هم د الله عز وجل فرامین مات کړي دي. اول یې د نبي مقابله کړې د قرآن مقابله یې کړې د الله تعالی د وحدانیت مقابله یې کړې د شرک ورسره کړی دي. ان بېشک المجرمین مجرمان فی عذاب جهنم په عذاب کې د دوزخ کې خالدون همیشنی. پر دې اول د خلود زیری وکړي چې مجرم چې دوزخ ته ورلویږي دا به د دوزخ په عذاب کې خالد همیشه نه وي د ګرد مرد لپاره به د هغه ځای وي. نو دا هغه مجرم دی چې دا هغه پر کفر باندې مړ دی. یو ځینې مجرمین دي لکه عصات مؤمنین هغه چې دي خو هم دوزخ ته ځي مګر خو د ګرد مرد لپاره نه دي خلود هلته نه لري. ملا قاری که دایس به خبره اوس پیداله این بیشک المجرمین مجرمان مجرمان معنی دا کافر مجرمان فی عذاب جهنم پا عذاب که دوزخ که خالدون همیشنی لا یفتر عنهم لا یفطروا نبکمیجه عنهم د دوی څخه دا څوک د عذاب لا یفطروا نکمیجه د عذاب د جزمیر وچ د جو عذاب ته د جهنم دی اغه نکمیجه عنهم د دوی څخه وهم دی فيه فارق مبلسون نا امید جن امید کوون کی چورول می دی په غزا کې د عذاب چپرده باندې دی په دې کې دی دی د کمبوت نه لري چې بار اور توای چې کنن راڅ کم کوي څه دا اور نو کی سور کې چاته دواله کم سي په لای په ترو کې دغه تم وروښ چې دا کمبوت نه لري چې څنګه ګرم ور دی عبد الله بعد غس ګرم دی سړی ژله کې د دنیا ور چې برای بوت کم سي ور نو کی سره کمزوري سي ته دوه خور نه کمی جنو لا يفتروا نكمش دا عذاب عنهم دا دي سخ وهم دي بفيه پا دا عذاب كي مبلسون نا اميد نا اميد دا سيشت نا اميد دي دا خلاصون سخ چه دا عذاب جا دا غيج وان دي ووزي زيني خلاص دا دا غزا سخ دا نا اميد دي فسيوا يوما ظلمناهم واس الله عز وجل دا خلق دا گمان دا پاكي چنا لا پاك خدا خوالا كي انسان دي زمش خلق نجي دا بیا معنا خلق چې دي چې مجرم زړی یې دمه تاسو شایسته ځوان خور پر شي کېدل اوس ورته چې د جه ظالم کردار ته تکل معلوم دی رب العالمین دا وایي چې دا د زړه سوینه دي چې تا دا انسان هم انسان ورتي ور واچوي الله وي او ما ظلمنا مر ظلم نه دی کړی هم پر دی باندې چې ورتي ور اچو دا غسی ورته چې هغه سړی د ګر سره نه دی ولیکن دون خبر د کانو و هم دی الظالمین ظلم کوونکی خود ده ظلم کاوه ما حق نه راکاوه ما زه واحد ذاتیم شریک نه لرم دا ته د شریکان راته درولی ما چې کوم ایمان پر ده فرض کړی هغه ایمان نه راوړي په د رسول د خپلې پیشې کولی د قران کریم استهزاء کوله اوس نو ته پر ده باندې زړه سوځي چې ژوندۍ انسان یې ورته واچو الله دا هیڅ ظلم ما نه دی ورسره کړی ظلم په خپل ده پر خپل ځان باندې کړی دی و ما ظلم نه یې دغه ځای سره د سیم ملګری کې چې الله پاک د امید کې سره وروښي چې د خلاصېدو امید لا نسته الله یو ما ظلم نه مشخص ظلم نه دی کړی پردی ولیکن دون خبر د کانو وهم دی الظالمین ظلم کوونکی و دا چی د دې د پاره دا عذاب بیان سپسې بل عذاب بیانې هغه عذاب بیا دا دی چې یو سړی چې په جیل کې تم یې برای شل کاله کې در باندې راوتل دی اوس می دوه کاله کې رسیدو جاتل اصله پات ته دا ته په امید باندې شپې تیری چې شل به پرس یو څوک خدای چې برای اگر سره تم وخیږي منګر چې زه یې خلاصم د شفاعت تمه یې چا پلانې خانه کا مشنخته دی پلانې افسر مشنخته دی کداغه شفاعت وکي نو کدای شي خلاصم الله عز وجل پر دې هغه د شفاعت دروازه بندي وي ته ګوره دی بره ناریک و نه دو دی ناریک دغه کافران په دادو رخ کی یا مالک او ای مالک مالک هغه ملک ته ویل کیږي چې پر دغه دوزخ باندې چې دی چې دی پر مقرر دی د واقدار دی هغه ته بر ای مالک لیقضی فی سلدی وکی د مرگ علینا پر موږ باندې رب کرپست تستا ورپت و از مر شفاعت ورته وک خیر خواهی مو وک چې موږ ته د مرگ په خاطر موږ ته نجات راکې هغه د مخه چې دی ګورم لا قاری سوال به نه وایي دی چې برا وخت او مبلسونه امید دی نو یوسف چې نه امید سی بیا ولې درخواست پیښې چې ته حالات دا شوی خو دی امید لري نو الته د مبلسونه سره ما کا خبر ذکر کړي چې دی نه امید دی د خلاصې دوه څخه په ژوند دی چې څه خلاص دی هغه ځای نه امید دی دا بل امید لا پات دی دا یو اخیرنی امید چې معنا موږ به مالک ته وایو دا د دوزخ ملک ته چې ته حالات شفاعت وکړي چې موږ ته مرګ راکړي دا هغه په مرګ خلاصون دي چې بل نه په ژوند خلاصې دم نه په مرګ چې مړ سم ان به د عذاب خلاص د مرګ غوښته نه کوي مالک جواب ورکړي چې داغه کار دی ولا کوک چې به مرګ خلاصې ته به ژوند دی او نه به وځي د جزا نو ګوره دوه رقم خلاصون دي یو په ژوند خلاصون دي داغه څه دی په خپل نه امید بل خلاصون بیا په مرګ دی د جې د پاره شي پیع کې شي شفاعتګر مالک ور پیشي ولا پاک دي چې ته ولا ته چې مشته مرګ راک چې مړ سو بره به عذاب ختم شي ونا دو دی بگر د ناری کی یا مالکو ای مالکا ای د دوزخ سرپرسته معنی هغه چې پر دوزخ مقرر دی لیقق دی پی سلا دی وکی علینا پر مر بانی رب کرپستا کما پی سلا د مک پی سلا هغه صورت قال دا مالک ورته وای انکم ماکسون انکم بشک تاسو ماکسون جنگ کوون کی یاس دا خلاصون نست چې ته به چیش کیږه مرکیږه به خلاصیږه به تبه ماکس یا ماکس و درنگ تا وای زرد تا وای تبه داله تا یه تر اغا وقت لکه امخ که چی ورته ویله چی این المجرمین فی عذاب جهنم خالدون بس اغا خلو ده پا نصیب ده یعنی ده داغ شفاعت سخه چی مالک بده دی شفاعت که چالا پاک دی تمر ورکه داغ سیم تمور وکشه دا نو بیا وعید سو ده پار ده اغا مجرمینو چی تیر سوی و نو ده نن سبک چی و اغا گوا که دادری جوز در لو دلم یو چو فقط تهجید و د مخکې چې د کفار لپاره تیر شوی هغه هم هغه د تهدید جزء ووایه چې دی نو د قیامت انتظار کوي، په قیامت کې بیا سره ګورو، پر دې دنیا خو دې دلیل نه مني. دا وروسته نه بیا د بش اخر شو وعد مؤمنانو د پاره شو، وعید د چا د پاره شو؟ د کافرانو د پاره. د کافر وعید دا چې دا و ذکر شو چې امید په ژوند د خلاصون تمه وخته نه امید دي چې دوزخ څخه به وځي، چې الته اور نه پر کمیږي، لا یفتر عنهم، اور نه پر چیږي، او دای چې د مرګ خاص کې د مرګ خاص کې مالک ور دي چې ته ګرد مر لپاره د الله تاس ولا کس ما د لاسه کیر چې سیس ته فار به وسو ته هم شي ته مر پر لاره ورک دا نو ما په پښتو لا جادر تویل ما دې په قطا غورته وای چې تاس چې شکو بس د الله د امیش لپاره یاست. الله عز وجل د دې حاله مشت نجات راک. الله تعالی دې زموږ دوستان قریبان ګرد او ساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.